קמו לי בשיט משחק עם מה תקליד אותך אני קורא הבא משאיר לך חלקי אז אתה נראה כמו רוצליגה פיק פאק יו צ'יק פיקינג און שיט פיט נעשה בפגוע ותרגיש במגוע ככה אחלה ותרגיש על אופנוע לעיין כוזית ותרגיש כמו המלך אבל לפעמים משהו לא בסדר אז גבר אם היא תשחק רק תפנים שאני כבר שיחקתי בהכל וראיתי ואכלתי הרבה חול אפילו נכנסתי גול משחק איתי שור אבל במיטה היא עושה מי באמת גיבור אמור אבא בספרדית עכשיו אני מוציא את הקליט והגיטרה חשמלית עמית אולי ככה נקרא לה את הקליט כי אותך הבסתי ואתה פול אוף שיט ואתה מקנה כי אני זורם על הביט ואתה על ביט כמו סוס על חרה שיט אל תחליט אתה הומו ואיתי לא מתעסקים אבל מה עם אותך ועם הסיונים אלים? יהיה מכוער, חורד בנים אני אותך אקניב, ואניב Your fucking name from now is ניב אריב איתך יריב ושתק את אחותך מאוחר יותר יביל יעשיר, אתה נראה יותר מדהים משיר יחם שיר אני עליך שב ומרגש את הגעל ולביא מחיאות כפיים כשאני על הבמה אז מה? אם התחלת מאומה אולי בעקבות זאת אפילו צפות מלחמה אז מה? מה? אני אותך רואה ושנה בך משסע אתה לא אח שלי ולא רע יחסה זהה אני אותך משפיל התייחסו אליך מעטה ועלה מגיב יחסה גביל כאילו כי בשיר נשמע, אז מה? אני אתרגל ממך עם המטרה, נראה כמו גפה מחוברת בפאה.